اچھا جی کل کیا ہوا جی؟ کل کیا بات مکمل ہوئی؟ ہاں وہ اس میں تھوڑی سی ایک بات تھوڑی سی رہ گئی نا، یہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے ہے تو وہ لوگ جن پر انعام ہوا اور وہ لوگ جن پر غضب اور لعنت ہوئی ہے، تو تین طبقوں کا ذکر ہوا تھا، پھر اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان تینوں کا جو ہے تو آرکیولوجیکل ریکارڈ زمین پر پڑا ہوا موجود ہے، اس میں یہ تو پورا مضمون ہے اس کی پرتحقیقی کام کر کے آپ پورا آرٹیکل لکھے آئیں، پورا مضمون ہے اور تھوڑی سی میں نشاندہی کے لیے یادو مل اسلام کے نشانات باقی ہندو والے اسلام کے نشانات باقی ہے، پھر جو ہے تو اس میں دو باتیں بڑی نادر نایاب ہیں تو یاد آ گئی ذکر بعد میں، ایک یہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سوس کا علاقہ ہے، پتہ نہیں کون سے ملک میں آتا ہے، عراق میں ہے کہ شام میں ہے، سوس کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں کے جو گورنر ہوئے انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے ٹب میں دانیال علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں صحیح سالم، اور لوگ ان کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں، وہاں شکرانے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم اور ارشاد ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کو ادب اور اعزاز کے ساتھ اسلامی طریقے پر دفن کرے، اتنا عرصہ ان کا بدن سامنے پڑا ہوا اور تر و تازہ رہا، اور حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم نے پوچھا کہ حضرت یہ جو فرعون کا تذکرہ آیا ہوا ہے تو اس میں فرمایا ہوا ہے کہ فل یوم نجی کے بدن فل یوم نجی کے بدن کا لکون المن خلف آیا، پھر ہم تمہارے بدن کو فل یوم آج کے دن ہم تمہارے بدن کو اور نجات دے دیں گے، تاکہ یہ لکونا تکونا جو ہے تو یہ مضارعہ کا صیغہ ہے، ہاں جی مضارعہ جو ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں، ہم تمہارے بدن کو بچا لیں گے کیونکہ تم نے بھی ظاہری ایمان قبول کیا جب تم نے ظاہر دیکھ لیا ایک چیز کو، تو اس لیے حقیقی ایمان تو قبول نہیں کیا، جس وقت فرعون نے کہا نا کہ آمنت رب موسیٰ و ہارون، یہ کہا تو دوسرا کیا کہا آمنت بھی بنوں، ایسی آئے تھے جی پڑھے گا نہیں کوئی آمنت رب موسیٰ و ہارون عامر بھی بنو اسرائیل کیسے ہے جی پڑھے جی آمن تو برب موسا ہارون، دوسری آیت جو ہے کہ میں موسا ہارون اور میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، آمنت بھی آمنت بھی بنو اسرائیل بنو اسرائیل، تو اس کے مرتے وقت جو ہے نا جس وقت ڈوب رہا تھا ڈبکیاں اس نے کھائی، بہت سارے نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا اور میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، تو جبرائیل علیہ السلام کو بڑا غصہ تھا، اس پر کیچڑ اٹھایا سمندر کا مارا اس کے منہ میں تاکہ اس کا منہ بند ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بولے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش نہ جائے معاف نہ ہو جائے، تو اس خبیث کو جو ہے تو عذاب میں دھکا دینا اچھا ہے. تو چونکہ ظاہر دیکھ کر ہی مان لیا تو ظاہر بدن کو اللہ نے بچا لیا, تمہارا ظاہر بدن کو بچائیں گے تاکہ یہ اب موجودہ لوگوں کے لیے اور مستقبل کے لوگوں کے لیے یہ نشانی بن جائے. راجی بن حضرت ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس میں تو حال اور مستقبل دونوں پر یہ دال ہے, دونوں پر یہ وہ ثبوت دیتی ہے, دونوں کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی ہوگا جو اس لوگ موجود لوگ ہیں اور مستقبل کے لوگوں کے لیے بھی یہ جو ہے تو نمونہ ہوگا, آئے نشانی ہوگا. تو اس پر جو ہے تو اس طرح ہوا کہ یہ اگر تو آدمی غلبے ہاتھ سے کرتا ہو تو پھر تو جائز ہوتا ہے, اور ایسے کرتا ہو پھر بناوٹ ہے بھائی, پھر تو خیال کی رکھنا. کیا بات تھی جی مکی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کہ اتحال مستقبل دونوں کے لیے. راجی صاحب نے فرمایا کہ انقریب اس کو تم دیکھ لو, انقریب اس کو تم دیکھ لو. تو فرانس کے ایک آرکیالوجسٹ نے احرام مصر پر ریسرچ کا کام لیا, تاکہ یہ کام لیا اور اس کے احراموں میں وہ ان کی ممیاں جو جتنے مرتے تھے جو فرعون مرتے تھے بادشاہ نا, تو انہوں نے ایسا مسالہ ایجاد کیا ہوا تھا, اس کے پیٹ کو خالی کر لیتے تھے اور پھر سلائی کر دیتے تھے اور پھر اس کے اوپر مسالہ مل لیتے تھے تو وہ بس ہنوت اس کے وہ محفوظ ہو گئے. اور پھر ان کو جو ہے تو احراموں میں بڑے بڑے کمرے ہیں اس میں ان کو محفوظ کر لیتے ہیں, ان کی لاشوں کو محفوظ کر لیتے تھے. اس طرح ہوا کہ وہ آدمی کام کر رہا تھا لاشیں نکال رہا تھا, دیکھ رہا تھا ایک لاش اسے نکالی اور اس پر تو بڑی حیرت تھی کہ اس کے جب اس کے مسالے کو اٹھایا تو اس کے اوپر سمندری ریت کی تہ پڑی ہوئی تھی. اس کو اس نے کھا لی تو ایسے سمندری پیر کی تہ اس پر کام سے آ گئی. پھر اس کا جو اس پر جو ریکارڈ لکھا ہوا تھا تو اس میں اس کا نام, تو یہ فرعون موسا کا کیا نام تھا, فرعون تو سب بادشاہوں کا خطاب ہوتا تھا نا, فرعون موسا کا کیا نام ہوتا تھا, رامسیس, ہاں جی رامسیس کا نام تھا, یہ رامسیس تھے. اور اس پر تفصیلات لکھی ہوئی تھی کہ یہ فلانے زمانے میں سمندر میں ڈوب کر مرا ہے. اس لیے اولاد کو نکالا تو اس والے چرچ والے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا اس کو اگر تم اس بات کو شائع کرتے ہو تو یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تائید ہو جائے گی اور اس حیل کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, لہٰذا اس کو تم ظاہر نہ کرو. اور اس نے کہا اتنا بڑا تحقیق کرنا میں نے کیا ہوا ہے, اس اور مجھے اتنا بڑا اعزاز ملنے والا ہے, اس کو میں کیوں ظاہر نہ کروں. اسے ظاہر کیا, ظاہر کرنے کے بعد جو ہے تو پھر یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی لاش ابھی بھی جو ہے تو قائد ہے کہ گھر میں ہے اور اس میں جو ہے تو فنگس پھپھوری لگنے سے لاش خراب ہونے کے حالات ہو گئے تھے. تو اس لاش کو پھر فرانس کو لے گئے, کہاں لے گئے تھے علاج کے لیے, فرانس کو پھر لے گئے تھے اس کو اور وہاں اس کو دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا تھا, ساری باتیں سے مکمل کی گئی. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, جبڑا ذرا ٹوٹا ہوا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو اس کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو ہے تو قدرت کا نمونہ بنا کر رکھا ہوا ہے. پھل یوم اور پھل یوم اور رجی کا بدنے کا یہ تکونا من خل پر آیا, اور اس میں حال مستقبل پر دونوں کی اس دن کے ہر دور میں قرآن پاک کی بوجھ دوانے کی کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی رہتی ہے. ہاں جی تو یہ جو ہے تو اس کے 1890 اور 1900 کے درمیان جو ہے تو یہ اس کی لاش برآمد ہوئی ہے اور یہ قرآن پاک کا ایک موجودہ جو ہے اس دور میں ظاہر ہوا ہے. تو یہ یعنی وہ صراط الذین علیہم کا ریکارڈ بھی موجود ہے, غیر المغضوب علیہم اور ابدالین کا ریکارڈ بھی زمین پر جو ہے تو وہ موجود ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک فرمایا قل سیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, زمین میں پھرو اور دیکھو اس بات کو تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. سورہ فاتحہ کی بات مکمل. اللہ صاحب سے پوچھوں کہ اگر ان کے جرم پر ازور ہو